9,99. Przypominam panowie, 13 róż po 8,99, a 7 tulipanów po 5,99. No, tylko pamiętajcie, bo one nie zapomną. Lidl, co tydzień coś nowego. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 7 marca, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Chcą podwyżek i gwarancji pracy. W ostatnim dniu marca zastrajkują nauczyciele. Niemiecki policjant z zarzutem nakłaniania nieletniej do kontaktów seksualnych został zatrzymany w Polsce. W serwisie Trójki powiem też o decyzji rosyjskiego sądu, który wywołał oburzenie obrońców praw zwierząt. 31 marca zastrajkuje część nauczycieli i pracowników oświaty. O akcji poinformował dziś prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. ZNP domaga się m.in. podniesienia zasadniczego wynagrodzenia o 10% i deklaracji, że do 2022 roku w szkole nie będzie zwolnień. O szczegółach Katarzyna Ingram. Sławomir Broniarz, prezes ZNP, mówi, że to strajk w obronie praw pracowniczych. Swoją postawą, swoim protestem, swoją aktywnością będziemy bronili naszych miejsc pracy, nie licząc na to, że ktoś nam łaskawie to miejsce pracy zagwarantuje. Nauczyciele, którzy zdecydują się wziąć udział w strajku 31 marca, nie będą prowadzili żadnych zajęć. Prezes ZNP zapewnia, że uczniowie na tym nie ucierpią, bo jeśli przyjdą do szkoły, dyrektor ma obowiązek zapewnić im opiekę. Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaznacza, że resort nie bierze udziału w sporze z nauczycielami. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie jest stroną sporu, ale dyrektorzy szkół. Ministerstwo zapowiada, że w kwietniu zaprezentuje harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Przed budynkiem resortu edukacji pikietowali dziś przeciwnicy reformy edukacji. Chcą zatrzymania jej wprowadzenia. Przypomnijmy, że reforma, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017-18. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum i 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. Niemiecki policjant z zarzutem nakłaniania nieletniej do kontaktów seksualnych, 44-latek, został zatrzymany w jednym z wrocławskich hoteli. Jak podały lokalne media, sądził, że koresponduje z 13-letnią dziewczynką, ale tak naprawdę rozmawiała z nim pracownica Agencji Ochrony. Został zatrzymany, usłyszał zarzut. Ta decyzja budzi sprzeciw wielu mieszkańców Moskwy i nie tylko. Rosyjski Sąd Najwyższy zgodził się na zabijanie bezpańskich psów i kotów. Obrońcy praw zwierząt twierdzą, że lokalne władze będą usypiały lub odstrzeliwały zwierzęta. Z wnioskiem o podjęcie takiej decyzji wystąpił mieszkaniec Rostowa nad Donem, który oświadczył, że wałęsające się zwierzęta roznoszą choroby, a tym samym naruszają jego prawo do zdrowego i czystego środowiska. Tam, gdzie władze będzie stać na utrzymanie schronisk, zwierzęta pozostaną przy życiu, w innym przypadku zostaną uśpione. Decyzja oburzyła ludzi, przeciętni mieszkańcy Moskwy są oburzeni i przekonują, że coraz więcej osób zamiast kupować, bierze pod opiekę bezpiańskie psy. У всех дома есть какое-нибудь животное. Потому что у меня была собачка 14 лет у нас жила. Ну я взяла ее из приюта. Прямо в каждом доме есть какое-то зверье, как мяла пса, которого взяла со схроniska, и coraz więcej osób bierze psiaki ze schronisk. Rosyjscy obrońcy praw zwierząt domagają się, aby władze Rosji zastosowały się do międzynarodowych rekomendacji dotyczących postępowania z wałęsającymi się zwierzętami. Chodzi głównie o praktyki wprowadzone w wielu zachodnich krajach, gdzie bezpańskie psy i koty poddawane są sterylizacji, są szczepione i wracają do środowiska naturalnego. Stała cena danego tytułu przez rok od premiery wydawniczej ma być sposobem na poprawę czytelnictwa, a przy okazji na uratowanie prywatnych księgarni. Mali księgarze nie są w stanie konkurować z wielkimi rabatami, jakie na nowości dają sieci księgarskie. Z tego powodu tylko w ubiegłym roku zamknięto 500 księgarni, kilkaset kolejnych zawiesiło działalność. W serwisie Trójki pytanie, czy ustawa o książkach pomoże. nas uratowałoby nawet kilka miesięcy. Katarzyna Daniluk, właścicielka księgarni. Jest szansa, że księgarnie zaczęłyby znów konkurować jakością obsługi, a nie wyłącznie cenami. Nie ma żadnych dowodów, że ten projekt zwiększy czytelnictwo. Piotr Trudnowski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. A dodatkowo istnieje bardzo poważne ryzyko, że tak naprawdę wesprze największe sieci handlowe. Można stworzyć osobne edycje książek, jeżeli one różnią się sposobem wydania. To samo zjawisko. Znajdujemy dzisiaj w wielkich sieciach, które dyktują to na przykład producentom groszku, herbaty. Rozważając te argumenty za i przeciw. Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Jestem za tym, żeby poprzeć i tak też zrobiliśmy. Pamiętajmy, cena to nie jest remedium na wszystko. Takie rozwiązania funkcjonują w Niemczech czy we Francji, na przykład Izrael. Po 3 latach funkcjonowania wycofał się jednak ze stałej ceny na książki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Więcej przejaśnień nie tylko w zachodniej połowie kraju, miejscami słaby deszcz na południu, przeważnie deszcz, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach śnieg. Temperatura od minus 3 stopni do zera, tylko na południu plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Brejten Breitenbach to kolejny laureat Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Ten znakomity poeta z RPA za walkę z apartheidem dostał 9-letni wyrok więzienia, w tym 2 lata w izolatce. Będzie naszym gościem w maju, gdy odbierze nagrodę. Ale już dziś w Klubie Trójki o decyzji jury Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta porozmawiamy z jednym z jego członków, Edwardem Hirschem, poetą równie jak Breitenbach wybitnym. Tuż po 21 zaprasza Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Is there any love in this world? Is there any love? Zapytał się i wyśpiewał pięknie pan Trevor Dendy. A to za sprawą, utwór ten akurat znalazł się w Maglu, za sprawą składanek, serii składanek Good God. Pierwsza część Born Again Funk i Gospel Funk. Chyba jeszcze jest kilka części. No, nagrania rzeczywiście wyśmienite. Zmasterowane, ale mają cały czas taki charakter czyszczącej płyty. Jeżeli chodzi o muzykę funkującą, to teraz czas na hita tak naprawdę, bo to jest rok 71 i z tego, co wyczytałem, utwór znalazł się na 7 miejscu listy hitów lat 70. Billboard, coś tam hot, coś tam stoi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to jest aż tak istotne, natomiast no, rzeczywiście taka muzyka mogła stać się także przebojem kiedyś. The Beginning of the End nazywa się zespół, no i Funky Now są część pierwsza. Bring it on home to you. Funky Nassau, 7 miejsce, później 75 miejsce, jeżeli chodzi o 100 najlepszych singli w roku 71. No trudno sobie wyobrazić, żeby taki utwór na jakiejkolwiek dzisiaj liście się znalazł, niestety. Jeżeli chodzi o ogrzebanie jeszcze w takich płytach troszeczkę zapomnianych, no to Mistrzostwo Świata wykonuje wytwórnia Quantum Label i DJ Shadow, który dotarł do taśm grupy Pieces of Peace, która swojego czasu wydała zresztą taki malutki winylek, single Pass It On w dwóch częściach. Panowie grali razem z Phil Johnsonem, towarzysząc jemu podczas tournée, ale także częściowo na płycie Is It Because I'm Black. No a później podróżowali troszkę po wschodniej Azji i tak coś kolokwialnie mówiąc nie zażerało. Aż się okazało, że jednak płytę nagrali panowie, tylko wytwórnia zupełnie nie była zainteresowana wydaniem tej płyty. Natomiast pan DJ Shadow, właśnie się zastanawiam, który to był rok, chyba 2007, dotarł do tych nagrań, do taśm. Taśmy zostały zmiksowane na nowo. Chociaż jest klimat takiej jakby nienaruszonej naturalności nagrywania na tak zwaną setkę. No i okazuje się płyta Piece of Peace, która dla wszystkich miłośników takiego funkującego grania z Chicago lat 70. no to jest to wielka, wielka gratka. Piece of Peace. Płyta po prostu nazywa się Pieces of Peace. DJ Shadow wygrzebał, zmiksował, ale nie dodał tam nic od siebie. Po prostu tak mniej więcej brzmiała scena Chicago w latach 70. No nie wiem, co tam na końcu się wydarzyło, ale panowie rzeczywiście coś poddenerwowani. Pieces of Peace. No, strach pomyśleć, ile takich płyt dobrych gdzieś zostało utopionych w wielkich wytwórniach, czyli zupełnie nigdy, jakich płyt, które nigdy się nie pojawiły, ile takich płyt jest. No, ale tutaj dzięki takim ludziom, między innymi jak właśnie DJ Shadow, pojawiają się dla freaków, dla jakichś takich ludzi, którzy jeszcze zbierają płyty winylowe, takie rarytasiki. No teraz będą po dwie pieśni i takie zestawienie troszkę na zasadzie jeden młodziak, nagranie z końca lat chyba 90. The Young Disciples CEO, ale brzmiący troszkę jak właśnie te lata 60., 70. No i takie porównanie, bo później już pieśń z końca lat 60., The Lost Generation i Talking the Teenage Language. Też bardzo, bardzo ciekawa składanka Brunswick Top 40. Brunswick, wytwórnia, która wpisała się na stałe gdzieś w ten krajobraz muzyki tak zwanej pochodzącej głównie z Chicago, czyli muzyki funkującej i soulowej. Więc nie tylko Motown, a właśnie także troszkę zapomniana wytwórnia Brunswick, pochodząca z gdzieś tam z tak zwany Northern Soul, czyli pochodząca głównie chyba z Detroit, właśnie tak próbuję się tutaj zorientować w międzyczasie. Takie postaci jak Wilson czy Tyrone Davis, Artistics, to wydaje mi się, że w Mangle już się pojawiali. No a między innymi też Lost Generation, Talking the Teenage Language, więc taka bitwa. Młodzież, koniec lat chyba 90. Z Londynu. No i oryginalne nagranie z końca lat 60. i Detroit. We'll be right back. bizarre it is, bizarre, bizarre. The song of my father. Is it with I sizzy, mizos is every dizzy. Who I see most every day. The wizard is as mizzy, mizzy was on his eyes and. The world has made me what I am. Then that was I, wizzy, was on a wizzy. That's where we run away. Let us be someone. Bizarre, mama, bizarre, papa, listen to our cries before it's too late. Lord have mercy, I don't want to lose my soul. No nie, no nastąpiła tu pomyłka, bo The Young Disciples Call to nie jest Yo, to nie jest ten Young Disciples z Londynu z lat 90. No nie mógłby niestety tak zabrzmieć zespół w latach 90. To było nagranie z lat, końca lat 60., 68., więc żadna bitwa tak naprawdę, bo dwa nagrania z końca lat 60. podobnie brzmiące i no nie do odtworzenia no, dzisiaj. Natomiast są panowie cały czas, którzy bardzo się starają, żeby brzmieć podobnie, chociaż to wszystko jest troszkę inaczej zmasterowane, troszeczkę cieplejsze, bardziej dynamiczne, ale ma ten charakter lat 70. Jeżeli o tym opowiadam, to bardzo często wędruję do wytwórni Dubton Records, a tam nową płytą chwali się The Olympians. Wybrałem utwór Mars, znaczy nowo, to jest chyba pierwsza płyta tak naprawdę, pierwsza taka cała. Zresztą nazywa się po prostu The Olympians. No a później już funkowa diva, wielka Marva Whitney, związana z, jeżeli chodzi i o produkcję, i o chórek, i wspólne śpiewanie z Jamesem Brownem. Things go to get better. Więc teraz taki troszkę pojedynek. Płyta nowa, brzmiąca jak stara, no i starość. No to jest coś niesamowitego, jak brzmią bębny. Ja już nie mówię o samym graniu, ale brzmi bębny na tych wszystkich płytach firmowanych przez słynne JBs. Werbel, stopa, hi-hat, no niesamowite. No i też nie dziwne, że tak chętnie te wszystkie tak zwane breaki, czyli te zapętlone wygibasy na bębnach, tak często właśnie pochodziły od JBs. No już nie wspomnę Funky Drummera, ale na każdej płycie tak naprawdę można było coś znaleźć. Marva Whitney, wcześniej The Olympians, nowa płyta, ale brzmiała też tak troszkę jak lata 70. No ale ja uprzedzałem, że będzie gadanie i zawsze, gdy się cieszę, bo tych płyt z tak zwanym rapem wychodzi coraz więcej, dla mnie przynajmniej, dobrych, no to się okazuje, że już audycja się kończy. Być może kiedyś będę musiał po prostu rozpocząć rapem. Mam nadzieję, że nie wystraszę wtedy wszystkich słuchaczy Magla. Natomiast płyt rzeczywiście jest mnóstwo. Nie wszystkie w całości dla mnie ciekawe, no, ale pojawiły się takie płyty, które albo mi przywracały jakoś jeszcze wiarę w rapowanie takie rozsądne, ciekawe, albo w ogóle mnie powaliły. Te, które przywróciły mi wiarę, to od jakiegoś czasu płyty rapera Odyssey, ale też producenta świetnego, no właśnie, bo on to sobie wszystko produkuje, który pojawi się zresztą tutaj w Warszawie chyba, nie chyba, tylko na pewno 11 kwietnia. Na ten koncert się też bardzo, bardzo cieszę. No a przede wszystkim już będzie firmował nową płytę, która nazywa się Iceberg. Ona jest tak pomieszana, że część jest rzeczywiście wyprodukowana na komputerach i samplerach, ale duża część, jak to w przypadku Odyssey bywa, zagrana na żywca. The Iceberg, nowa płyta, Hold It Back. Taki utwór wybrałem. You can check the proof. In the camera, innovators and creators real. In the mirror, imitators and the take still. That's a practice put in action that can win awards. Yeah, we learn the frauds and hate the ones that really come across. Moment of silence for me, y'all don't really need applause. Think I'm loud enough when I'm alone with all my inner thoughts. May you never meet the people I'm inspired by and find out that they really, really fake and they just kinda lie. Kinda surprised I was able to keep my mouth shut this long, but on this song, I'ma tell you how I feel. Being quiet is a crime, not enough fake G's doing time. I'm not the only one to notice that. I'm cutting all my ties, I think it's time to stop holding back. Than my sister, cause I was born as a mister, and I ain't never been to college, and she graduated honors, yet the bosses think that I'm a better fit, well, that annoy me more than cargo shorts, and yoga pants is worn to anything that's not a sport, dinner plans are 8, and if you show up in some sneakers, better call me in advance and say you're running late. I'm a contemporary man, I mean take it back to what, so y'all can screw it up again. Y'all running for office, I'ma run away from Carvers, pray the policies for progress before they boot it up again. Cause every time we restart it, we go and push the demons deeper in the closet. It ain't a secret, they just sleeping out regardless. We're keeping logic hostage, we need to stop. bosses ever played on the creator. You around here acting like we equal, but we greater. Bring up talent all you want, but you can keep your resume though. Talk is cheaper now when it is dropping by the day low. Take precaution, putting stock in anything somebody say though. We gon' tell you anything we want to get a payload. Don't be shocked if we come talking to you like it was a day old. Clock restarted. We gon' push the demons deeper in the closet. It ain't a secret, they just seeping out regardless. We're keeping logic hostage. We need to stop. Odyssey z nową płytą The Iceberg i wybrałem utwór Hold It Back, chociaż jest mnóstwo dobrych utworów, więc będę powracał do tej płyty. Natomiast jeżeli chodzi też o rap i o taką płytę, która na którą ostatnio wałkuję non-stop i wydaje mi się, że znalazłem na niej to wszystko, w czym zakochałem się tak naprawdę w tej muzyce w latach 90. No to jest nowa płyta John Wayna, która nazywa się Rap Album 2. Surowa płyta. Pan John Wayne jest też producentem, więc sobie więc to do tego opowieści zresztą bardzo, bardzo ciekawe. Świetnie współgrają z taką bardzo oszczędną, surową produkcją. Rap Album 2 tak nazywa się płyta, bo to kontynuacja płyty z 2013 roku. No nie wiem, czy nie, moim zdaniem lepsza niż ta pierwsza. Jest też taką opowieścią, całością. Trudno było mi wybrać cokolwiek. Afraid of Us, taki chyba mój ulubiony utwór z płyt, jeden z ulubionych płyt z utworów. Chociaż to jest opowieść, gdzie trudno wyrwać jakiś fragment. Pan Ziroch też tutaj zarapuje. No a za tydzień będziemy łagodzić obyczaje. Higiena ucha, więc już żadnych gadaczy, opowiadaczy i tak dalej, bębnów walących i niskich basów za tydzień nie będzie, ale będziemy w pełnym składzie. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy, pan John Wayne. When my nephew was born, broke my damn heart when I was in that form. It made me think about my life and my order of operations. I was drunk at a show and fucked my boy set up. It was a blessing when he checked me at the check-in. I ain't been the same and I'll never forget it. Thank you, D. I've been the burden to my people and alienating fans, just thinking they would never understand. Really, it's the wavelength bringing us together in a way. So I should be more open to two-way. And if I ever did you something dirty, I do pray I get another chance, but this karma catching up in the true way. Yeah. I've been so caught up in the lack of acceptance, I never focused on the man to accept. And if it's too late for a formal apology, I accept it. And if it's too late for a formal apology, I accept you think me less of what I am, but maybe that's a blessing. I just hope that I can spread my message. A to Z. All I can say is put it down. Your position been compromised. Everything has a beginning and an end. I'm the glory, you take it dead or alive.

Game for 3 days straight. I can't believe it. Zapraszamy do reklamy. Panowie, mamy tydzień kobiet, więc na śniadanie do łóżka zróbcie im koniecznie Cercle de l'amour. Spokojnie, tak naprawdę to po prostu omlet z szynką. Aha, i podajcie to koniecznie z tym kwiatem w zębach. Powodzenia, panowie. Więc z okazji Tygodnia Kobiet zrób jej tradycyjny omlet. Tym bardziej, że teraz w Lidlu szynka z karczmy Peacock kosztuje 18,80 za kilogram, a 10 jajek klasy L jedynie 2,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Na co dzień wraz z Belcia Quartet koncertuje na największych estradach świata. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi jako solista. To jest muzyka, którą ja chcę grać. To jest mój świat, to jest moja muzyka. Ja muszę to robić. Krzysztof Chorzelski, wybitny altowiolista wraz z Polską Orkiestrą Radiową, wykona symfonię Harold w Italii Hektora Berlioza. Całość pod dyrekcją Michała Klauze. Zapraszamy w niedzielę 12 marca o 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa.